राम यह प्रवचन परमचंद्र स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 52 अनुसार 18 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कई बातें ऐसी है पहले मालूम हो जाता है तो उसे बड़ी हिम्मत होती है, उस तत्व की प्राप्ति में बहुत ही हिम्मत होती है। उन बातों में एक बात यह है कि उस परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी सब है। शास्त्रों में ऐसी बात बहुत कम आती, ऐसी आती है कि उस तत्व की प्राप्ति करना हो, तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके 8 अंतरंग साधन है। विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति, मुमुक्षुता, चारु, श्रवण मनन निध्यासन और तत्व पदार्थ संशोधन, 8 साधन होते हैं तब उसका अधिकारी होता है। कई साधन चतुष्टय संबंध का, कई कुछ नहीं ऐसा, परंतु संतोष ऐसी प्राप्त हुई है तो उस प्राप्ति के अधिकारी सब है, उसको कोई अनधिकारी नहीं है। मनुष्य मात्र उसका अधिकारी है। देखो भाई, पीछे से आप भीतर आना अच्छा नहीं है, था कायदा छोड़ ठीक नहीं, ये कायदा ठीक नहीं है। कहा तो नहीं बनाओ मत, बनाओ तो पूरा पाइल करो, बनाओ मत। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक बहुत बड़ी बात हमें मालूम हुई है कि वो जो प्राप्त करना है तत्व को, वो स्वतः प्राप्त है, और जिससे निवृत्त होना है वो स्वतः निवृत्ति होती है। ये बात बहुत बढ़िया है, बहुत काम की चीज है, और शास्त्रों में बहुत कम से कम मिलती है, ये प्राय मिलती नहीं है। लोगों को वहम है कि मुक्ति हो जाएगी तो एक एक जीव की मुक्ति हो जाने पर सब की मुक्ति हो जाएगी, संसार रहेगा ही नहीं। इस वास्ते मुक्त जीव भी पीछे जन्म लेते हैं। तो ऐसी बात क्यों आई है कि संसार को सत्य मानने से आई ये बात, संसार सत्य है ऐसे मानने से। ऐसी उल्टी कई बातें ऐसी पुस्तकों में आती है, सिद्धांतों में आती है, तो ये बहुत ही संतोषजनक बात है और बहुत ही हिम्मत पैदा करने वाली चीज है कि जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति है वो स्वतः है, स्वाभाविक है, और संसार की निवृत्ति है ये भी स्वाभाविक है, स्वतः है। तो इसमें कितना ही उद्योग की आफत मिट जाती है, कितना परिश्रम करेंगे जो तुम प्राप्ति होगी, इतने परिश्रम से जाता है कि कम परिश्रम नहीं है, बहुत बड़ा भारी परिश्रम है। और लोग उदाहरण दे तो ये देंगे कि राजा से भी मिलना होता है तो जल्दी नहीं होता, तो परमात्मा से मिलना जल्दी कैसे हो जाएगा। राजा तो छोटे से देश का राजा होता है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों का राजा है, इस वास्ते जल्दी नहीं मिलते, धीरे होता है। धीरे की बात बहुत आती है, मारवाड़ी का होता है धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कुछ हो, माली सीते सौ बड़ा तो यू तो आया फल हो, अभी फल कैसे हो जाएगा। व्यक्ति में है, संपूर्ण अवस्था में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, वो परिपूर्ण है जो का क्यों है। उसको पैदा थोड़ी करना है, उसको कहीं लाना थोड़ी है, कहीं यहाँ से जाना थोड़ी है, वो तो स्वतः है, स्वाभाविक है। और संसार और शरीर की निवृत्ति स्वतः ही हो रही है। जिस जड़ता का त्याग करना है वो जड़ता तो हमारे से स्वतः ही दूर हो रही है। मनु शरीर को धारण कर तो शरीर से आसक्ति कामना छोड़नी है, संसार से हम अलग होना है, संसार स्वतः अलग हो रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण हमारे से संसार दूर हो न जाता हो, हर दिन जा रहा है। नहीं तो माँ के जन्म में जैसे ही आज रोने चाहिए हम तो ऐसे कहाँ है, बदल गया ना, वो तो जा रहा है, एकदम जा रहा है। बैठ रहे जी रहे है, जी रहे है। जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, सभी मर रहे हैं, सभी जितनी चीजें सब मर रही है। शरीर के बाद दूरी चंद्रमा सूरज नक्षत्र तारा पृथ्वी ब्रह्म समुद्र ये सब के सभी मर रहे हैं, सब के सब नाश की तरफ जा रहे हैं। नहीं तो प्रलय कैसे होगा, या फिर महाप्रलय कैसे होगा, महासर्ग कैसे होगा, तो सब के सब जा रहे हैं। तो ये बात अगर ख्याल में आ जाए तो मनुष्य की बड़ी हिम्मत होती है, बड़ी बड़ी बात सुनी है, सुगम है, सरल है, सबको प्राप्त हो सकती है। कठिनता हमारी बनाई हुई है, हमने आदतें बना दी, उन आदतों के परवश हो रहा हूँ, उसे दूर हो गए। जैसे बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देते छोड़नी मुश्किल हो जाती है, चाय पीना शुरू कर जाती है, मदिरा पीते तो छोड़नी बड़ी कठिन हो जाती है। कठिन है ही नहीं, वो तो अपने साथ है ही नहीं, जान जान करके आफत बनी है, जान कर आफत ली है, अब वो करनी हो गई, कठिन हो गई। तो कठिनता हमने पैदा की है, तब तो कठिन कैसी है। ये स्वतः सिद्ध है, सबको प्राप्त है सुगमता से। तो ये बातें यूं कम मिलती है, हर जगह मिलती नहीं, हमें तो नहीं मिली ऐसी, बहुत बहुत कम जगह मिली है। और मिली है वो मेरी आपकी घर की नहीं है, मिली हुई बात कहता हूँ मैं, मिली हुई अच्छी लगी ये तो बात है, परंतु तो मेरी कोई घर की बात नहीं है। तो इन बातों से मनुष्य बड़ा उत्साही हो सकता है, उसकी हिम्मत हो सकती है। और सबके सबको जितने मनुष्य मात्र इस तत्व की प्राप्ति अधिकारी है। गीता कहती है, स्वयं गीता कहती है, अभी चेत सुदुराचारो बसते मामले में शुष्ट दुराचारी सांगो पांग दुराचारी, जिन्होंने दुराचार कोई कमी न रह जाए, ऐसा दुराचारी भी प्रबंध प्राप्त हो सकता है। बलते मामला निभाग साधु रे, उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि समय निश्चय कर दिया उसने। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति का निश्चय कर ले तो कितना ही पापी रहा हो, कितना ही दोषी रहा हो, वो सब तो प्राप्त हो सकता है। तो बड़ी शांति, बड़ी उत्साह की बात है। ये भक्ति की बात है, ऐसे ज्ञान में है। अभिषेक सी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, जितने पापी संसार में हो सकते हैं उन संपूर्ण पापियों से अत्यंत अधिक पापी तू है, तो भी ज्ञान रूपी नौका से तर जाएगा। तो ज्ञान रूपी नौका मिल सकती है ना, अधिकारी को भी मिले तो अनधिकारी को कैसे मिलेगी। ये तो अपनी चीज है, स्वतः सबका हक है, सबका अधिकार है। अब अधिकार के अपने को छोड़ दे, उस बाधिया के जा अपने हक नहीं, अपने अधिकार की वस्तु को त्याग कर देता है, जाता ही नहीं, एक देखता ही नहीं, तो इसका क्या उपाय। पर तो अगर प्राप्त करना चाहे तो सबका अधिकार है। ममई वारिशो जीव लोग जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है साक्षात। जैसे माँ की गोद के अधिकारी सब बालक होते हैं, सब बालकों की माँ है, तो माँ के बोध विचार में कौन बाधा देश होता, कैसे बाधा देश होता, आंख लगता है सबका ही। ऐसे परमात्मा का अंश है तो परमात्मा की प्राप्ति में हमारे तो राजा से मिलने में बड़ी देरी लग रही है, ज्यादा बाप थोड़ा ही है, हम बेटा थोड़े ही उनके, उनके वंश के ही नहीं है। अब कैसे दर्श लगा दिया, भाली सी से शोक फल तो फल तो लगता है, पैदा होता है, उसमें देरी लगती है, ये पैदा थोड़ी होता है, ये तो अपना है। स्वतः अधिकार स्वाभाविक है जीव मात्र का। राक्षस है, असुर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, असुर है, तो उसका भी अधिकार है। ये तो इन आचरणों से करने से दूर बड़े है दूर थोड़े ही है, सबका सबका अधिकार है। और शरीर है उसको आप नजीक समझते हो, दूर से दूर लोका लोक पर्वत दूर है, इतना ही शरीर दूर है आपसे, उतने आप दूर हो शरीर से, परमात्मा नजीक से नजीक हो, नजीक परमात्मा है। केवल इधर दृष्टि नहीं है, इधर ख्याल नहीं है। अब ख्याल इधर किया हुआ तभी तो, जिसमें भी आजकल फिर और विलक्षणता है, आजकल विशेष सस्ते है भगवान, जैसे चीजें महंगी होने से रुपया सस्ता हो गया, आजकल रुपया सस्ता हो गया, पहला शेर भर घी में 100 रुपया होता था, 12 ना 13 ना 14 ना रुपया का घी या बिना समय बहुत बिकता था, मिल लिया है तो वो घी था सस्ता, महंगे थी रुपये, आज 1 रुपया 125 रुपया असली गाय का घी 125 रुपया, तो ये सस्ता हो गया, बात तो वही नहीं, फल क्या पड़ा है। ऐसे ही भगवान सस्ते हुए आजकल, पहले भगवान महंगे थे क्योंकि भगवान की तरफ चलने वाले थोड़े थे, थोड़े हैं, थोड़े पर थे ज्यादा, सच्चा ज्यादा था, सद्गुण ज्यादा था, सत्यता ज्यादा थी, इस वजह से परमात्मा की तरफ सरलता से नजीक बहुत आदमी थे, तो जल्दी प्राप्त कर ले। आजकल युग में झूठ का पाठ, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, मार दूसरों का नाश करना, खत्म करना, ये बातें बहुत दूर चले गए, तो बहुत दूर चले गए। तो कलयुग में अगर परमात्मा प्राप्ति नहीं हो, जैसे किसी संस्था में विद्यार्थी जितने बैठे हैं, विद्यार्थी भी सब फैल हो जाए, तो संस्था फैल हो जाए, तो थोड़ा वो पास करना पड़ता है, करे क्या। ऐसे आज ये संस्था अगर भगवान फैल हो जाए, आज वो भगवान उतनी कठिनता हो तो आज उतनी कठिनता नहीं थी, आज तो भगवान सस्ते हैं, सुंदरता से मिलते हैं, क्योंकि इसका क्या प्रमाण, और प्रमाण ये है आप थोड़ा दिन सत्संग करो उसमें आपको फर्क पड़ता है, तो सस्ते होने से ही नहीं तो अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भगवान के भजन करने का अनुभव बहुत बड़े आदमियों को होता है, भजन करने से ये फर्क पड़ा, और आज फर्क बहुत जल्दी पड़ता है, तो सस्ता तो है ही नहीं, तो हमारे जैसे आदमी जो लगे थोड़े से थोड़े लगने में इतना फर्क पड़ता है, इतना फर्क दिख है, तो इसे स्वतः सिद्ध है सस्ता है काम, तो बहुत जल्दी काम हो सकता है। अभी ऐसा जन्म समय है, बड़ा विलक्षण मिला है हमारे को, नहीं तो इतना भजन करते हुए फर्क जल्दी नहीं पड़ता है, पर फर्क बहुत देरी से पड़ता है, फर्क आज सत्संग करने से विचार करने से बहुत जल्दी फर्क पड़ता है, जिसमें सत्संगत की और नाम की महिमा पुस्तकों में बहुत आई है, संस्कृत की पुस्तकों में, हिंदी की पुस्तकों में, प्रांतीय जो संत हुए अलग अलग ग्रामीण भाषा में, उनकी भाषा में बहुत महिमा नाम की है, बहुत सत्संग की महिमा। अरे मैं तो कहता हूँ सत्संग है तो गोद जाना है, और साधन करके जो प्राप्त करना है वो कमा करके धनी बनना है, और सत्संग जाना है गोद चले जाए वो क्या चोर आएगा, कल कंगला राज लगभग करोड़पति आज मुझे हो जाए। तो सत्संग में चीजें क्या है कि कमाया हुआ धन मिलता है, जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, विचार किया है, उनको चीजें मिली है, वो चीज हमारे को मिनट में मिल जाए सीधी शादी। जैसे आप लोग साग रोटी बनाओ तो कितनी मेहनत होती है, अब साग बनाओ तो कितनी चाहिए सामग्री, साग चाहिए, नम चाहिए, मिर्ची चाहिए, हल्दी चाहिए, धाना चाहिए, जल चाहिए, बर्तन चाहिए, चमचा चाहिए, ढक्कन चाहिए, चूल्हा चाहिए, लकड़ी चाहिए, अग्नि चाहिए, जगाड़ी चाहिए, बनाने वाली चाहिए, कितनी आप पैदा हुए हमारा साग दे दे रोटी दे साग दे दी खाते शुरू हो गया, हमारे क्यों मेहनत पड़ी, अब सीधी सारी रोटी अपने पानी सट पा क्या मानते पड़े सब बना हुए, तो कितनी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है तो बनता है। तो इस तरह से अभी बड़ी बनाई जो कोई ऐसे अनुभवी पुरुष हुआ तो बड़ी बनाई है रसोई सामने आई सट पा ली अपने छठी हुआ, तो ऐसे इतनी विलक्षणता है आज, समय भी ऐसा है। अब कल जो कले दोष निधि राजन हस्ती ये को महान गुण, दोष निधि देशों का खजाना है, कर दू दोष दोष है के एक बड़ा भारी गुण है क्या, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग्रम, कीर्तन मात्र कृष्ण नाम मात्र से कल्याण हो जाए, युग चौसुति नाम प्रभाव कभी विशेष नहीं अनुभव कलयुग विशेष प्रभाव है तो जो उपाय है नहीं तो युग और कलयुग आता है युग परमात्मा सस्ते होते हैं सुगमता से मिल जाए उतना ही कठिन तरह गए तो बैठे रहो राम जी कौन जाए प्रभाव इधर इस वास्ते अपने लोगों को जो मौका मिला है वो बहुत बढ़िया मिला है बहुत अच्छा मौका मिला है उत्साह है अगर तत्परता से करें तो थोड़े दिनों में विलक्षणता आ जाए तत्व की प्राप्ति हो जाए तत्व में जीवन मुक्त हो जाए तो इस वास्ते वो है ऐसी चीज ये जैसे संसार की चीज है वो दान देते हैं संसार की चीज तो पैदा होने वाली है एक देश में है एक काल में है और एक व्यक्ति के है एक वस्तु है एक घटना है एक अवस्था है अलग अलग है उनमें यूं बात है वो सब में ही है तो सब में है तो हमारे में भी है सब जगह है तो यहाँ भी है सबका है तो हमारा भी है सबका है वो कोई द्वाचारी हो पापी हो पुजा हो सबका है परमात्मा तो अब वे उधर देखे नहीं तो क्या करे भगवान ये बात है नहीं जैसे सूरज भगवान को कोई 6 महीना 12 महीना गुफा में रहे न दर्शन करे तो क्या फिर दर्शन करने में सूरज कहेगा तू ही 2 महीना में देखू पीछे देखूंगा मैं भी तेने मेरे को 6 महीना नहीं देखा तो महीना 2 महीने मैं भी नहीं देखूंगा ऐसे करेंगे तो जब देखे तब तब तैयार हो वो तो है ही है जो है तू तैयार है आप कितने विमुख रहो सन्मुख हो जीव मोही जब ही जन्म को त्याग नशे तभी जब ही है मेरा इतना विमुख रहा है तो भगवान के हम विमुख हो गए यथा माम प्रपद्यन्ति शरण होने में तो यथार्थता कहते हैं परंतु दूर होने में यथार्थता कहीं नहीं कहा जितना तुम दूर है इतना ही मैं दूर हूँ तुम जितना ही मेरे होने में उतना ही मैं हूँ ऐसा कभी नहीं कहा जब चाहे तब ले लो वो सब जगह हरदम उसे कोई है ही नहीं पक्षपात नहीं कोई वर्ग का आश्रम का कोई व्यक्ति का वस्तु का कोई भेद नहीं तो परमात्मा बहुत नजीक सबको बड़ी सुगमता से मिल सकते है कितनी विशेष बात है कितनी तात्विक बात है कितनी असली बात है इस वास्ते अपने उत्साह आप लोग हिम्मत नहीं करते हो हिम्मत कर क्या बड़ी बात है इसमें सीधी सीधी बात है सुगम है अभी एक सत्य भाषण करने वाला हो उसको तुम झूठ बोलो तो झूठ बोलना कठिन है उसके लिए झूठ बोलने और तुम सत्य बोलो तो सत्य बोलना सुगम है मांस खाने वालों को कह दिया जाए कि हमारे यहाँ भोजन करो और 15 दिन तक वहां मांस नहीं देंगे 15 दिन भोजन करेगा रुपया देंगे रुपये भोजन मिलेगा कह देगा उसको तो सुनता हूँ पर मांस नहीं खाने वाले कह रहे तो कह रहे 100 रुपया देंगे कहीं मैं थूको था नाम ले रहा मुर्दा मुर्दा खा ले थी तो दूर दूर दुराचार कठिन है सब सी देगा क्या है झूठ बोलने वाला कह दिया जाए 2 रुपया देंगे तो सची गवा दे दो 5 रुपया देंगे दे दो झूठ बोल दे 100 रुपया देंगे 7 वाले बोल देगा तो कठिन असत्य भाषण कठिन है सत्य भाषण शुभ है इसे सदाचार सदगुण तो स्वतः स्वाभाविक है दुर्गुण दुराचार है जो छिपना पड़ना कठिनता रखती है अब आदत हो जाने से वो शुभ मालूम पड़ गया कठिन मालूम पड़ता है त्याग बैराग बुरा करते त्याग क्या करते त्याग नहीं लेना है कदम इतनी बात क्या परिश्रम करना है इसमें हम क्या करें नहीं लेते नहीं लेते इनको और मुझे मानुष है तुम्हारी जितने अशुद्ध चीज है हम नहीं ले गए तो क्या जोर है इसमें लेने में जोर आता है लेने में जोर रहता है छोड़ क्या है छोड़िए वो भ्रम हो गए पर वो कठिन था क्यों मालिक आदत वैसी बना ली अब वो कठिन तो मालूम होती है तो मालूम होती है ये बात ऐसी नहीं है शुभम है तो इस बात से परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है वो बड़ी वो सबका है सबके सब परमात्मा के आदेश है हम सबके सभी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुरे सभी अब भोगों की तरफ संग्रह की तरफ आदर की तरफ मान की तरफ आराम की तरफ लग गए अब मुझे छूटना कठिन हो गया सीधी सादी बात है इस वास्ते जब चाहे तो ले लो परमात्मा को सबके लिए सब समय में सब देश में सब काल में संपूर्ण वस्तु में संपूर्ण अवस्थाओं में वो सदा की सदा है, जो का जो रहता है उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं, फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ा नहीं, पड़ेगा नहीं, पड़ता नहीं, पड़ सकता नहीं, चारों बात है। ना कभी पहले फर्क था, ना फर्क है, ना अगर फर्क होगा, ना फर्क हो सकता है, और वो है जो का जो वो सबका है, जो चाहे ले लो। तो ऐसी बात है, ये बहुत सुंदर प्राप्ति हो सकती है। आप नहीं चाहे अथवा परवाह न करे तो उसमें कौन क्या करे भाई, दूर दूर से नहीं करते। कहता है चालत लड़ो पंथ दुहे लड़ो हेली, देख तो पंथ दुहे लड़ो हेली, चालत है अति सोरो, दिख तो पंथ दुहे लड़ो, दिखना बड़ा कठिन दिखता है, त्याग करना बड़ा कठिन रहता है, त्याग कैसे होगा, अरे त्याग तो आप हो जाएगा, मर जाओगे, त्याग हो जाएगा पट, त्याग क्या बात होगी, त्याग तो होगा ही, रख नहीं सकते, कोई कह रहे त्याग नहीं कर सकते, हम क्यों रख नहीं सकते, कोई किसी की ताकत नहीं रख ले, त्याग तो सब करना पड़ेगा, ये त्याग कर रहे हैं अभी मौजूद ही, त्याग करने कैसे हुआ, वो तो स्वतः ही त्याग, अब जितनी उम्र आ गई उतना तो त्याग हो गया आपका, अब कितनी है इसका पता नहीं, थोड़ा सा समझ रहा है, त्याग तो आप ही हो रहा है, त्याग सब कठिन कैसे हुआ, ग्रहण करना कठिन, पकड़ना कठिन है, साथ रहना कठिन है, अलग बोले तो स्वतः ही हो रहा है, ऐसी परमात्म तत्व प्राप्ति तो स्वतः सब है भाई, स्वतः सिद्ध है, उसे दूर होना कठिन है, भगवान सर्व समर्थ है, पर कह दिया जाएगा हमारे से दूर हो जाओ, हो जाएंगे, हो सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं उसमें, दूर हो जाए हमारे कर, दूर हो जाए, दूर हो जाए तो भगवान हम एक नए भगवान, वो दो दिन का भगवान, भगवान दूर दो दो हो जाएंगे, तो वो अलग हमारे से हो नहीं सकता, हम उसे हो नहीं सकते किसी तरह से, संभव ही नहीं है। तो उस तत्व की प्राप्ति की कठिनता तो उन्होंने काम मान रखी है, कर रखी है, और दूर जा करके विपरीत चल करके फिर प्राप्त करना चाहो तो कठिनता दिखती है, तो कठिनता परमात्मा की प्राप्ति में नहीं है, तुम्हारी जो बुरी आदत है उसके सुधारने में है, जो तुमने बनाई है और उस तुम्हारी जिम्मेवारी है, अगर वो न बनाते तो परमात्मा स्वतः सिद्ध थी परमात्मा की प्राप्ति, अब तुमने जितना अवगुण दुर्गुण दुराचार अपने कर लिया उतनी तुम्हारी दूरी हो गई, वो जिम्मेवारी तुम्हारे पर है कि तुमने दूर करी है इसको, तो इसको दूर करो, तुम करो ठीक करो, अब अफीम सी हो गया, अफीम छोड़ना कठिन है, तो तेरे पकड़ लिया इस बात कठिन है, नहीं तुझे हरे ही क्या कठिन है, सीधे गए अब वो तुम्हारा कठिन है, खाना कठिन है, विषादी चीज को कैसे खाई जाए, तो इस तरह की परमात्म तत्व की प्राप्ति सुगमता से हो सकती है, सरलता से हो सकती है, सब हो सकती है, अभी शुभ आचार हो, अभी पाप में सर भी है, गत संग से मुक्त से ज्ञान से यही ज्ञाया समग्र प्रवृत्ति है, समग्र कम हो जाते हैं, तो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सबसे सीधी सादी बात है, तो कुछ संबंध है हमारे से, हमारे से और वो हम एक है, इस बात में देखो आदमी के एक हिम्मत होती है कि प्राप्त हो जाए, जो कठिन था कठिन बता दे तो हताश हो जाता है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है ही नहीं, कठिनता तो तुम्हारी बनाई हुई है, सुगमता तो स्वतः है, स्वाभाविक है, सुगम और कठिन, कठिन कहते हैं इस बार सुगम कहते हैं, सुगम क्या हो तो है ही है सही, प्राप्ति ही है वो तो, अब बनाया हुआ तुम्हारा स्वभाव खराब है तो ठीक बना लो, हो जाएगा ठीक, ये बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसा हमने नहीं देखा, अप्राप्ति की प्राप्ति है ऐसा कहते तो है, सुनते हैं, और कठिनता आती है शास्त्रों में, शेर जी ने कहा था जयदयाल जी ने कि शास्त्रों में जो कठिनता कही वो मेरे समझ में नहीं आई, तत्व की प्राप्ति कठिन है शास्त्र लिखते हैं, कठिन है तो मेरी समझ में नहीं आई, फिर मैं दूसरों पर आजमाइश किया तो कठिनता ये मालूम हुई, ये कई से दिन औरों को करके देखा तो उनको नहीं हुआ तो भी कठिन है, ये माना ये कठिन क्या है, समझ में नहीं कठिन था कैसे कही शास्त्र ने, जैसे आप समझो कि यत्र अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं, ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि यह तो दग्रे विष्णु परिणामी अमृत तत्सु सात्विक सात्विक सुख है वो आरंभ में जहर की तरह है फिर अमृत की तरह है। तो मेरे समझ तो सत्संग करते ही जहर की तरह दिखता ही नहीं, कैसे जहर की तरह माने आप जहर तरह क्या मानते आप सत्संग करते जहर दिखता कैसे नहीं दिया भगवान ने यह तो दग्रे विष्णु परिणाम है अमृत तत्सुखम सात्विकम प्रवतम आदम बुद्धि प्रसाद जम वो सात्विक सुख है। तो हमारे तो ये बात है कि सत्संग करते ही सुख मिलता है बैठ जाए तरीके से तो यह कल नहीं आई बात। फिर समझ में आई कि वो जो दुर्गुण दुराचार है वो छोड़ने में कठिनता पड़ती है वो कठिनता से मान ली वो प्रारंभ में विष की तरह प्रतीत होता है छोड़ना इस बात से कह दिया नहीं आप ही बताओ आप विचारो यद्रे विष में वह परिणाम है अमृत तत्सुखम सात्विकम सात्विक सुख है और विष इंद्र से यद्रे अमृत परिणाम है विष में वो तत्सुख राजसम तो अमृत जहर की तरह कैसे आरम्भ में अब जहर की तरह ऐसे ही है गए जो हमने स्वभाव खराब बना दिया उसके छोड़ने में कठिनता पड़ती है इस बात से जहर तरह कह दिया और ये समाधान किया उन्होंने आप बताओ क्या समाधान अब करते ही नहीं आप चलते ही नहीं कठिन है कठिन है हल्ला मचा दिया कठिन बहुत कठिन है बड़ी दुर्लभ है अब दुर्लभ इतनी है उसमें प्रमाण क्या है कि देखो इतने बैठे किसको प्राप्ति हुई ये दुर्लभ है। शिवराज महाराज से मैंने कहा महाराज ये प्राप्ति सुलभ है कभी कि कौन छोड़े अगर सुबह में है तो चोरी चोरी दिखनी चाहिए ना लगते ही नहीं मुझे शाना में शास्त्र तू कष्ट दिए थे सिद्धे ये सिद्धाना में कष्ट तो कठिनता नहीं है ये भूल प्रसन्न है कि वो विज्ञान से ज्ञान मैं तेरे को कहता हूँ इसमें ऊपर श्लोक ये कहा तो इस श्लोक क्या है कि ऐसे बताने वाले मिलने कठिन है क्योंकि कोई एक ही चलता है अब कोई चलते ही नहीं क्या किया जाए। आज भी आप विचार देखो अपने बीकानेर में सत्संग कर दे तो बीकानेर में कितनी जनता है अपने पास कितनी आएगी एवरेज में अपने पास कितना बहुत कम आते तो मुझे लगते ही कम है अब लगते नहीं हम थोड़ी छोड़ कैसे दिखे जो सत्संग करते हैं साधारण रीति से अनंत जन्मों से हजारों लाखों जन्मों से पड़ी हुई बुरी आदत सत्संग करते ही खट ढीली हो जाती है तो कितनी विलक्षणता है सत्संग में इस जन्म में भी कितने समय से जो आदतों पड़ी हुई है उन आदतों में चट से सत्संग से शिथिलता आ जाती है ढिलाई आ जाती है तो उनमें ताकत कितनी है सत्संग से कितनी ताकत है देखो कितना फर्क पड़ता है आश्चर्य ऐसी बात है बहुत दूर गए ऐसे पुरुषों में भी एक बेचारा रहता है ठीक दिखता है तो ऐसी बात नहीं है जैसी मान रखी है शासन दोनों बातें आती है कठिनता भी आती है सुगमता भी आती है पर नई औषधि ये नहीं आती कठिनता की बात आती है सत्संग में व्याख्यान में कथाओं में कठिनता कठिन कहते हैं लोग सुगमता बहुत कम कहते हैं प्राय कठिनता कहते हैं क्योंकि अपना अनुभव है कठिन है अपने कठिनता दिख रही है इस बात क्यों कठिन है। हाँ। जैसे अंधेरे में काली बिल्ली को ना हो मुश्किल लगती थी हाँ। आपके विवेचन के आ गया है हाँ। अब हमें चलना चलना तथा विचार कर रहे तो ये अपनी खुद की है संसार शरीर अपने का है व नहीं अपना अरे परमात्मा तो अपने ही है अपनी चीज जूम होती है दूसरी चीज जूम होती है इसी पद्धति को हम भगवत प्राप्ति में लगाना ये पद्धति लगा दो तरीका ये बात है, मेरी विशेष है नहीं इस बार, इस व्यवस्था को शास्त्र कहता है यही, इसी व्यवस्था शास्त्र ऐसे कहता है, प्राय करके पुस्तकों में ऐसी बात आती है। शास्त्रों में भी महाराज जी जो ये कर्म कांडी जो अपने पंडित लोग हैं उन्होंने इसको बल्कि और कूट बना दिया, ऐसी बात है। आप इस तरह से करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो आम सामान्य नागरिक के लिए वो एक बड़ी काफी चीज बड़ी बात है। और आपने जो ये सहज और ये सुगम जो रास्ता बताया है ये तो आम आदमी के लिए बहुत ही सरल मार्ग है। ये अपने देखो केवल कहने के नहीं है, आप हम स्वयं, आप वो मैं हूँ, स्वयं अनुभव करें तो थोड़े दिनों में परिवर्तन होता है ना। इतना परिवर्तन हरेक काम में नहीं होता है, संसार में इतना धन पैदा करो, धन्यता पैदा हो जाए, इतनी खेती हो जाए, जल्दी हो जाएगी अभी, वो इसमें जल्दी होता है। और ठोस चीज है, पक्की चीज है, सच्ची चीज है, सुगमता से प्राप्ति होती है। साधन करने वाले साधक है उनके बीच में भी सुगमता से सबको ये बात नहीं है, कठिनता से यही बात ही है। अब शिवानंद महाराज थे या नापास बड़े अच्छे संत दीर्घ त्यागी, तो उनकी ये बात सुगमता नहीं जचती थी। अब साधन करने वाले एक साधन परायण हुए होते हुए भी उनका सुगम नहीं है, मेरे उनको मतभेद यही रहता है आपस में। तो हमारे साधारण साधकों के जचरी है और लाभ हो रहा है वो महापुरुष के सत्य उनके नहीं जचरी थी, इसमें क्या कारण है? कारण उनके देखा मैंने, वो तो यही कहते हैं कि ट्रोली ट्रोली दिखती तो नहीं, या तो सुगम है तो बहुत से आदमी होना चाहिए, पुरुष सदपुरुष कितने दिखे तो कठिन तो है ही जन दी थी। अपने साधन के प्रति कोई आग्रह की रही हो? हाँ वृत्ति का आग्रह था ही, आग्रह और लगे हुए थे महाराज, उसे हमेशा लगे तत्परता लगा हुआ। महाराज को पूछो आप तो मिले नहीं होंगे, नाम सुना है तो लगे हुए जो आठ ही पर घड़ी के कांटे की तरह सब काम, एकदम खाना पीना बैठना उठना सोना जगना उप साधन में तत्पर, हरदम आठ ही पर आठ ही पर लगे रहते, कोई काम नहीं। मैं तो बोलता हूँ, विचार करता हूँ, कई बातें कर लेता हूँ। उनको महाराज जी लोग बता देते तो पता चलता कि आज होली का राम राम करने आए हैं, आज होली का राम राम करने। हाँ मैं होली का राम राम आया, क्या ठीक बोली। वो साधन में इतने मग्न रहते थे, साधन का आग्रह को पकड़ लिया और बात करते तो गदगदी हो जाते, गीता जी बात करते करते आसमान आ जाते, सुनता नहीं समझते। सुनता हो तो लोग होना चाहिए सभी, मुख्य युक्ति यही थे उनकी। कई तरह लोग है जो बहुत के बहुत बहुत थोड़ा का थोड़ा होना चाहिए सुख हो तो। महाराज जी ये लोग कैसे बड़े, जैसे धनी धनवान जो लोभी होता है ना, लोभी धन का, उसके लोभ की तरफ धन की तरफ दृष्टि होती है, कैसे धन बढ़े, इस तरह हमारे भी कैसे लोभ रहे साधन में बढ़ना चाहिए। लालच जब तक लोभ नहीं होगा तब तक उसे सही बात है, हम तो लोग होना चाहिए। क्या रखें, लक्ष्य क्या रखना है, लक्ष्य अपना तो लक्ष्य तो ये है, देखो लक्ष्य है विकारों से रहित होना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अभिमान ये कम होते हैं कि नहीं, और परमात्मा अच्छे लगते हैं कि नहीं, दुर्गुण दुराचार व्यसन बुरे लगते हैं कि नहीं, स्वतः स्वाभाविक दूसरे जितनी भोगों में रुचि थी क्या वो रुचि वैसी है हमारी, प्रत्यक्ष बात है ये।